Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o grypie, która nie ustępuje, co dalej z projektem Zatrzymaj Aborcję i o wielkich protestach w USA przeciwko przemocy z użyciem broni. Ponad 206 tysięcy przypadków grypy i jej podejrzeń zanotowano od 16 do 22 marca. 10 osób zmarło, wynika z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Najwięcej zachorowań odnotowano w tym czasie w województwie mazowieckim, ponad 37 tysięcy, w województwie pomorskim ponad 28 tysięcy i w województwie wielkopolskim ponad 26 tysięcy. Na terenie kraju z powodu grypy i jej podejrzeń wystawiono w ciągu tych dni 915 skierowań do szpitala. 4 osoby zmarły w województwie zachodniopomorskim, po 2 w Wielkopolsce i Łódzkiem oraz po 1 w województwie śląskim i lubuskim. Łącznie przez pierwsze 3 tygodnie marca zarejestrowano w Polsce około 720 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Zmarły 22 osoby. Specjaliści przekonują, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania infekcjom i powikłaniom powodowanym przez wirusy grypy są szczepienia. Obecnie decyduje się na nie tylko około 3% Polaków. Jeszcze nie wiadomo, czy i kiedy Sejmowa Komisja Rodziny zajmie się obywatelskim projektem Zatrzymaj Aborcję, zakazującym przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Jej posiedzenie miało się odbyć w minionym tygodniu, ale je odwołano. Jarosław Sellin z PiS-u zapewniał wczoraj w śniadaniu w Trójce, że prace nad projektem prowadzone w Sejmie będą kontynuowane. Sejm się tym zajmuje w poszczególnych komisjach. Jedna komisja już swoje orzeczenie wydała, kolejne będą to czynić w najbliższych tygodniach, ale rzeczywiście mamy równolegle wniosek posłów mojego ugrupowania do Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Grupiński z PO uważa jednak, że Sejm nie powinien się zajmować projektem z Komitetu Zatrzymaj Aborcję. Każda próba podejmowana przez ostatnie ćwierć wieku naruszania ustawy z 1993 roku, nazywanej kompromisem aborcyjnym, po prostu jest niebezpieczna dla pokoju społecznego. Oczekujemy, co się będzie działo w trakcie prac parlamentarnych, mówił z kolei u nas prezydencki minister Paweł Mucha. To nie jest etap decyzji pana prezydenta. Nie wiem, czy ten projekt będzie dalej procedowany, co się z nim wydarzy. Wiemy, że jest też w Trybunale Konstytucyjnym rzecz do rozstrzygnięcia. Minister Mucha podkreślał, że Andrzej Duda jest przeciwny aborcji eugenicznej. W piątek przeciwko projektowi Zatrzymaj Aborcję protestowało w Warszawie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Manifestacje odbyły się także w kilku innych miastach. Wczoraj z kolei w Poznaniu odbył się Biały Marsz. Eurodeputowany Marek Jurek apelował do posłów, by przyjęli projekt Zatrzymaj Aborcję. Oczekujemy tego od każdego posła, dlatego że obowiązek ochrony życia spoczywa na całej Rzeczypospolitej, spoczywa na całej partii. I żadne dyspozycje partyjne nikogo od tego nigdy nie zwolnią. W poznańskim Białym Marszu uczestniczyło według organizatorów prawie 1000 osób. Setki tysięcy Amerykanów wyszło na ulicę, by sprzeciwić się przemocy z użyciem broni w szkołach i łatwemu dostępowi do broni palnej. Największy z marszów o nasze życie odbył się w Waszyngtonie, solidarnościowe w 800 innych miejscach. Uczestnicy manifestacji przynieśli ze sobą tablice i transparenty z hasłami „Nigdy więcej dzieci przeciwko broni, zasługujemy na prawo do życia”. Inicjatorami marszu o nasze życie są licealiści z Parkland na Florydzie, gdzie w lutym niezrównoważony 19-latek uzbrojony w karabin AR-15 zastrzelił 17 osób. Do protestu przyłączyli się jednak uczniowie z tysięcy innych szkół. W kilku miastach zwolennicy szerokiego dostępu do broni zorganizowali kontrmanifestacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś, jutro, pojutrze, trudne dla wielu osób dni, zmieniliśmy czas z zimowego na letni, a to oznacza wstawanie o godzinę wcześniej. Zmiany adaptacyjne wymagają, w zależności od naszego wieku, od 2 tygodni do miesiąca. Im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na zmianę czasu, na zmianę rytmów dobowych, na niedospanie. Mówi profesor Kinga Borowicz-Reut z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Być może jednak to już ostatnia zmiana czasu. W Sejmie jest zgłoszony przez PSL projekt ustawy znoszącej zmianę czasu. Został on jednogłośnie poparty przez Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych, ale nie jest dalej procedowany, bo najpierw potrzeba zmian dyrektywy Unii Europejskiej. Komisja Europejska zajęła się sprawą, ale nie wiadomo, kiedy podejmie decyzję. I jeszcze jedna informacja. Ta niedziela to niedziela handlowa. Kolejna będzie za 5 tygodni. To był serwis Trójki. Niedziela po porannych mgłach ze słońcem niemal w całym kraju, więcej chmur na północy. Na razie na termometrach jeszcze w wielu miejscach poniżej zera, ale w ciągu dnia ma być od 7 stopni w Suwałkach do 9 w Krakowie i Warszawie, 10 w Szczecinie i 11 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca.

sonata fortepianowa cis-moll, zwana księżycową. A ja mam, drodzy Państwo, w oczach taką klatkę z filmu Wieczna Miłość, kiedy głuchnący już Beethoven gra z uchem niemalże przy klawiaturze, prawie jakby właśnie komponował ową sonatę księżycową dla swojej ukochanej, która obserwuje go i podgląda z ukrycia. Przepiękna scena, piękna muzyka. Któż z nas nie zna tych dźwięków? Zabrzmią one dziś w Zamku Królewskim w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus pod batutą Anny Duczmal-Mróz. Festiwal wielkanocny, beethovenowski i z tej okazji mój niezwykły gość dzisiaj, polska działaczka kultury, ikona stylu, wzór dla wielu kobiet, które mają swoją własną inicjatywę i kobieta instytucja. Tak się o pani mówi. Pani Elżbieta Penderecka, witam pięknie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Trwa festiwal, my z tej okazji już opowiadaliśmy o nim w pierwszej godzinie, ale nikt o swoim dziecku nie opowiada lepiej i nie zna go lepiej niż matka. Chociaż dziecko ma już 22 lata. Jest dorosłe. Jest dorosłe, ale mimo wszystko pamięta pani narodziny tego trzeciego dziecka? Tak, świetnie pamiętam. To był rok 97. Ja w 1996 zostałam poproszona przez ówczesnego prezydenta miasta Krakowa, czy bym zechciała, byłam najpierw zapytana, czy bym zechciała przewodniczyć Radzie Programowej Kraków Stolicą Kulturalną Europy. To był projekt, który od 1996 do 2000 mieliśmy przygotowywać. Nikt z nas tak naprawdę nie wiedział, ile to będzie projektów. Zaczęła się naturalnie ciężka praca. I w 1997 roku, czyli prawie na samym początku, pomyślałam sobie, czy nie byłoby wspaniale powołać w Krakowie do życia nowy festiwal, ale taki festiwal zupełnie inny. Festiwal, który pokazuje nie tylko wykonawców, wspaniałe koncerty, recitale, ale gdzie możemy zetknąć się z żywym zapisem kompozytora, że możemy spojrzeć na rękopisy, że możemy posłuchać muzykologów, co oni mówią o temacie festiwalu. No i tak narodził się festiwal beethovenowski, praktycznie w przeciągu 2,5 czy 3 miesiące. Trwał wtedy 6 dni, a było to z okazji 170. rocznicy śmierci Beethovena. Pamiętam, rzuciłam hasło Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena, bo wtedy przypadało to dokładnie na 2 tygodnie przed świętami Wielkiej Nocy. Ale dlaczego? Wszyscy mnie pytają, dlaczego Ludwika van Beethovena. No, po pierwsze, odpowiem trochę inaczej, od tyłu. Wielki kompozytor. Ale był inny powód. W krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej znajdowały się wtedy nigdy nie pokazywane, ja o nich wiedziałam, manuskrypty z pruskiej biblioteki w Berlinie. Te manuskrypty dostały się w czasie zawieruchy wojennej z Berlina najpierw do klasztoru na Śląsku. Z tego klasztoru na Śląsku, jak front się przesuwał, zostały przechowane u ojców dominikanów w Krakowie i 520 skrzyń dostało się do Biblioteki Jagiellońskiej. 520 skrzyń, nie skrzyń. A co było w tych skrzyniach? Była i 9. symfonia Beethovena, która stała się hymnem Zjednoczonej Europy. No, był to bardzo delikatny temat i postanowiłam porozmawiać z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ówczesny rektor, pan profesor Aleksander Koi, przyjął mnie i powiedział: wspaniały pomysł. Zaprosiliśmy dyrektorów pruskiej biblioteki w Berlinie, ponieważ wiedzieliśmy doskonale, że wszystkie manuskrypty są bardzo starannie opisane. Napisane jest ze zbiorów pruskiej biblioteki w Berlinie, przechowywane przez Bibliotekę Jagiellońską. I tak też się zaczęło pierwsza konferencja prasowa, pierwsze otwarcie, właściwie pokazanie tych wspaniałych zbiorów, bo to nie tylko 9, ale 5, 7, ale również ostatnie kwartety, opus 131, 132. To przecież sensacja. No w ogóle niezwykłe zbiory. Zainteresowanie było ogromne. Pamiętam, jak dzisiaj przyjechała telewizja japońska, drugi program telewizji niemieckiej. No i zaczął się festiwal. Festiwal trwał 6 dni. Festiwal był właściwie ad hoc, nie mieliśmy na to żadnych pieniędzy. Moja przyjaciółka, która była wtedy dyrektorem festiwalu Bad Kissingen, tak zwanego festiwalu Kissinger Sommer, powiedziała, ja ci pomogę. Ona się zwróciła do Towarzystwa Beethovenowskiego i zaprosiliśmy jako jednego z tych wielkich solistów grających bardzo dużo Beethovena, wspaniałego Rudolfa Buchbindera. I to był początek. 6 dni okazał się wielkim sukcesem. I wystawa, i sympozjum, i koncerty. No, już drugi festiwal zrobiłam sama. To dziecko czasami sprawia jeszcze problemy, które spadają na panią? No, myślę, że dziecko sprawia problemy, dlatego że to jest tak, im dziecko szybciej rośnie, im staje się bardziej dojrzałe. I samodzielne, tym więcej problemów. Tym bardziej mam też oczekiwania, że chciałabym jeszcze coś więcej zrobić, żeby ten festiwal był jeszcze większy, żeby przyjeżdżali tutaj najwybitniejsi artyści, największe orkiestry, wybitni dyrygenci. Muszę powiedzieć, że przez lata udało mi się, ponieważ mam wielu przyjaciół, dzięki mojemu mężowi, w świecie muzyki, ponieważ jemu towarzyszę już prawie ponad pół wieku. To jest statement, jak ja zawsze mówię, ale to dało mi też niesłychaną radość, ponieważ poznałam największych z największych. Dziś jeszcze ci z tych największych, którzy jeszcze żyją, dalej mi towarzyszą. No, niestety, ten festiwal rozbrzmiewa, tak, i jest coraz bardziej kolorowy i rozwija się. Tak jest. Bo tegoroczny festiwal to Beethoven i wielkie rocznice. No tak, mamy stulecie urodzin Leona Bernsteina, 85. rocznica Krzysztofa Pendereckiego, 85. rocznica również Henryka Mikołaja Góreckiego. Którego niestety już nie ma wśród nas. Którego nie ma. Czy pani Elżbieto, czy inaczej przygotowuje się festiwal, kiedy znało się lub też zna osobiście jubilatów? Bernsteina nie znałam długo, ale naturalnie miałam to szczęście go poznać. I miałam go szczęście widzieć w Nowym Jorku, dyrygującego wielokrotnie, prowadzącego. Niezwykła osobowość. Niezwykła osobowość. Wielki muzyk. A przy tym ogromnie miły człowiek. Ogromnie bezpośrednio. On przyjechał do Polski. Ostatnia jego wizyta była z okazji 50-lecia wybuchu II wojny światowej. I wtedy panowie, czyli mój mąż i Leonard Bernstein, podzielili się koncertem i mąż wtedy zadyrygował Lacrimosę. I pamiętam, jest takie nakręcone przez telewizję polską takie piękne ujęcie, kiedy podchodzi Bernstein do mojego męża i mówi: tyle razy chciałem pana poznać osobiście i wreszcie to się stało. Festiwal to również rocznica setna odzyskania niepodległości. 21 marca pod batutą maestro Krzysztofa Pendereckiego zabrzmiała druga symfonia kopernikowska op. 31 Henryka Mikołaja Góreckiego i polskie rekwiem Krzysztofa Pendereckiego. I z tego rekwiem Lacrimosa. Lacrimosa, polskie rekwiem Krzysztofa Pendereckiego, festiwal, wielkanocny festiwal Ludwika van Beethovena. Moim gościem, przypominam, jest pani Elżbieta Penderecka. I Beethoven i wielkie rocznice w tym roku. Powróćmy jeszcze do wspomnień, do tych owych rocznic. 85. rocznica Krzysztofa Pendereckiego. Pani Elżbieto, ponad 50 lat szczęśliwego małżeństwa. W tym świecie chwilowości budzą państwo i podziw i pytania, czy ma pani receptę własną na takie udane wspólne życie? Ja myślę, że trzeba nauczyć się kompromisu, po pierwsze. To, co jest chyba najważniejsze w życiu, bo każdy z nas, myślę, że my wszyscy mamy lepsze, gorsze momenty, przeżywamy lepsze chwile, gorsze chwile. Myślę, że to jest zupełnie naturalne. Ale szacunek do drugiego człowieka, szacunek nawzajem do siebie. I naturalnie, no ja miałam to szczęście, że wprawdzie studiowałam fizykę, ale muzyka była taką drugą moją wielką miłością, ponieważ wyrosłam bardzo w rodzinie muzycznej, sama grałam na fortepianie. Myślę, że to dało mi też taką podstawę do zrozumienia, że jestem żoną artysty, że jestem żoną twórcy, który naturalnie ma czas bardziej dla siebie niż dla swoich bliskich, bo jest zajęty swoją twórczością. I właściwie taki artysta tworzący, on tworzy właściwie cały dzień. Ale myślę, że znaleźliśmy receptę na to. Ja zainteresowałam się bardzo twórczością mojego męża. Jednocześnie, jak powiedziałam, z ogromnej takiej miłości do muzyki i zarówno tej klasycznej, ale później już tej późniejszej, dwudziestowiecznej, XXI wiek, dlatego że ja chodziłam na koncerty od dziecka. A w krakowskiej filharmonii grano bardzo dużo współczesnej muzyki. I tak poznałam mojego męża w czasie prawykonania utworu Polimorfia, czyli jednak bardzo awangardowego utworu. Trudnego. I tak do końca nawet sobie nie zdawałam sprawy, że kiedyś za kilka lat będziemy małżeństwem. W związku z tym ja myślę, że nie było dla mnie trudne przystosować się. Ja myślę, że my kobiety musimy zawsze wiedzieć, czego od życia oczekujemy. Co chcemy w życiu osiągnąć. Myślę, cierpliwość i pokora też? Tak, pokora, tak, cierpliwość, a jednocześnie niezwykle interesujący świat. Idzie wiosna. Czy to prawda, że to jest ten moment, kiedy pani mąż częściej ucieka między drzewa od partytury? No zawsze mój mąż twierdzi, że oprócz tego, że jest muzykiem, to właściwie on twierdzi, że po pierwsze jest dendrologiem. I to była właśnie, to była wielka miłość mojego męża. Drzewa, planowanie ogrodu, właściwie parku. Zamiast jeździć gdzieś po świecie, myśmy przywozili drzewa, mąż te drzewa sadził. I sadził właśnie w kraju, właśnie w Polsce. Powstało olbrzymie arboretum, 1800 gatunków drzew. Trzeba mieć na to czas, a pani mąż jest niezwykle zajętym kompozytorem. Myślę, nie, mój mąż jest bardzo zorganizowany, wbrew temu, co ludzie mogą sądzić, nie znając go. Jako bardzo młody człowiek wstawał o 5 rano, codziennie pisał, pracował do śniadania. Później, jeśli nie byliśmy w podróży, to między po śniadaniu a godziną 12:01 nie odbierał telefonów. Nigdy. To było święte. I pamiętam, właśnie nie mieszkał w pokoju, który był specjalnie izolowany. Lubił nawet, jak dzieci, jak coś się działo wokół niego. Przeszkadzała mu tylko głośna muzyka. Natomiast nawet cicho idący telewizor nie przeszkadzał. Tworzył. Tworzył, tak, i nie potrzebuje fortepianu. On czasami siada do fortepianu i gra coś zupełnie innego. Właściwie bardziej dla przyjemności. Natomiast może siedzieć przy stole i po prostu pisze. Studiowała pani fizykę. Została pani żoną światowej sławy kompozytora. Mogła pani po prostu wypoczywać, zwiedzać, korzystać z tego życia i być po prostu żoną przy mężu, a tu zmartwienia o finanse, fundacja, 22 festiwal. No, można byłoby zadać pytanie, i po co pani to wszystko? Myślę, że każdy z nas chce mieć coś swojego. I ja myślę, że to jest ogromnie ważne. A jednocześnie zafascynowała mnie trochę współpraca z młodymi ludźmi. ludźmi, którzy są połowę młodsi ode mnie, mogliby być wszyscy moimi dziećmi. I tak też ich traktuję trochę. Ale widzę tą niezwykłą pasję, zaangażowanie. Ja ich trochę zaraziłam tą miłością do muzyki. Wspaniała grupa młodych ludzi. No i dzisiaj też młodym pomagamy, bo oprócz tego mamy impresariat przy stowarzyszeniu i muszę się pochwalić, że mamy czołówkę najlepszych młodych pianistów, ale nie tylko polskich, również i zagranicznych pomagamy młodym artystom z całego świata. A pamięta Pani ten moment, kiedy stwierdziła Pani, że właśnie to teraz jest ten najlepszy moment, aby wyrazić siebie, aby zrobić coś, stworzyć coś swojego? Ja myślę, że to się stało po śmierci mojej mamy, która zawsze... Mama zmarła w 95 roku, tak jak wspomniałam, w 96 byłam poproszona o przewodniczenie w Radzie Programowej i później pomyślałam, że chcę mieć coś swojego. A nie bała się Pani, że teraz po prostu będzie Pani budować coś zupełnie sama? Ja myślę, że ja jestem osobą, która, po pierwsze, ja jestem bardzo obowiązkowa, po drugie, mam, jak już coś zaczynam, to mam taką wewnętrzną determinację, że muszę pokazać, że potrafię to zrobić. I naturalnie problemów, kłopotów jest ogromnie dużo, bo musimy starać się o środki, o fundusze, o to, żeby spiąć festiwal, żeby nie zejść z pewnego poziomu. Ja bardzo przywiązuję wagę i do druków, to znaczy począwszy od newslettera, przez informującego o wydarzeniu, poprzez katalog, poprzez listy. Należy jeszcze do tych osób, które piszą listy. Mniej może nawet maile, bo myślę, że to jest też coś tak bardzo osobistego. Mhm. Powiedziała Pani kiedyś, że jeździliśmy po świecie z mężem bez lęku. Podróżowaliśmy bez lęku. Co to znaczy? Wie Pani, myśmy nigdy nie chcieli z Polski wyjechać. To znaczy mój mąż bardzo szybko zrobił karierę. Nie lubię tego słowa, ale został znany na świecie. Wtedy tak zwana polska szkoła, do której należał świętej pamięci Witold Lutosławski, ale też i Wojciech Kilar i Tadeusz Bert wcześniej. Cała masa, później naturalnie Henryk Mikołaj Górecki. I tak szybko to się wszystko potoczyło. Myśmy zaproponowano mężowi pierwszą profesurę w Folkwang Hochschule w Essen. Wyjechaliśmy za granicę, to były trudne lata. To były naprawdę chyba najtrudniejszy okres. Stamtąd pojechaliśmy do Berlina, gdzie mąż dostał stypendium, ale myśmy zawsze wracali do kraju. Przyjeżdżaliśmy naturalnie w każdy możliwy weekend, jak tylko czas pozwalał. Było takich kilka momentów w naszym życiu, kiedy zastanawialiśmy się, co zrobić. Mm-hmm. Pierwszy to był stan wojenny, tak, bo zastał nas niestety za granicą. Ja myślę, że bardzo ważne jest, żeby artysta wiedział, gdzie są jego korzenie. To skoro mówimy o podróżowaniu i o tych spotkaniach w czasie podróży, kolejny akcent muzyczny, nie tańce symfoniczne, które zaistniały na festiwalu, ale tak specjalnie dla naszych słuchaczy. Maria. The most beautiful sound I ever heard. Maria, all the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I thought how wonderful a song can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. Maria. love and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful sound I ever heard, Maria. West Side Story. A niektórym wydaje się, że Bernstein to właściwie twórca muzyki rozrywkowej, a on... No po pierwsze genialny kompozytor, wspaniały artysta, wielki muzyk i bardzo, ja myślę, że bardzo niewiele osób wie, że właśnie Leonard Bernstein najpierw został zaproszony przez polskiego dyrygenta, który wprawdzie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, przyjął obywatelstwo amerykańskie, ale był Polakiem. Artur Rodziński. Tak jest, Artur Rodziński, jego żona, słynne siostry. Lil Pop. Tak. I naturalnie sam był związany z najlepszymi orkiestrami, z Chicago Lyric Opera, z Nowojorską Filharmonią, z Metropolitan. I muszę powiedzieć, jak został zaproszony, by zostać dyrektorem Nowojorskiej Filharmonii w 1943 roku, postanowił stworzyć pozycję asystenta. I wtedy została wybrana trójka młodych, jeszcze nie bardzo doświadczonych muzyków i wśród nich znalazł się Leonard Bernstein. W swoje 25. urodziny otrzymał od właśnie Artura Rodzińskiego zaproszenie, by zostać jego asystentem. A później potoczyło się bardzo szybko, ponieważ Bruno Walter nie mógł dyrygować i w listopadzie tego samego roku, 1943, dziwne, ale Artur Rodziński nie poprosił nikogo z doświadczonych dyrygentów, a dał szansę młodemu, świetnie zapowiadającemu się już wtedy artyście, muzykowi, dyrygentowi, właśnie Leonardowi Bernsteinowi, by poprowadził koncert za Bruno Waltera. I tak to się rozpoczęło. Tak, i koncert był transmitowany przez CBS w Stanach Zjednoczonych i nagle się wszyscy o nim dowiedzieli. 15 lat później został szefem Nowojorskiej Filharmonii. Ale myślę, dla artysty straszna jest samotność, jeśli artysta musi wyjechać, musi żyć na obczyźnie. No wielu artystów nie dawało sobie z tym rady. Także myślę, że ta determinacja, by wracać nawet w trudnych momentach. Do domu. Do domu, do kraju. Czasami było ciężko, czasami było bardzo trudno. A czym jest dla pani dom? No dom jest po pierwsze czymś, co łączy rodzinę. To jest podstawa w ogóle naszego życia. Ja wyrosłam, ja byłam niestety jedynaczką, nie mam rodzeństwa, ale miałam wspaniałych rodziców. I to właśnie przywiązanie do domu i to przywiązanie do miejsca, gdzie się urodziłam, jest ogromnie ważne. Dom to takie miejsce bezpieczne, gdzie kiedy jest się już bardzo zmęczonym, można zawsze uciec, zamknąć się, odpocząć? Ja muszę powiedzieć, że ja już nie mam takiego miejsca. Mi jest bardzo trudno, dlatego że to życie teraz właściwie toczy się między życiem mojego męża, jego twórczością, jego działalnością dalej. Bardzo jest jeszcze stale aktywny, jeździ po świecie. Nie lubi jeździć sam, więc muszę jeździć z mężem. No oprócz tego festiwal. Nasza działalność, to co robimy poza festiwalem też. Moja to jest praca stuprocentowo społeczna. Ja 22 lata pracuję społecznie, ale lubię to, co robię. A czy było takie spotkanie dla pani, które do dzisiaj jest takim ważnym, albo zostało takim ważnym? No może takim moim pierwszym spotkaniem to był 67 rok z już dawno nieżyjącym polskim muzykologiem, panem Zygmuntem Mycielskim. Mąż został zaproszony do Monte Carlo, do jury, to się nazywało jury muzyczne, i spotkanie z księciem Renier i z wspaniałą Grace Kelly. Młoda dziewczyna, która wyjeżdża jeszcze wtedy z komunistycznej Polski, 67 rok, wprowadzona na salony, obok właśnie Grace Kelly i książę Renier, ale również i wtedy mała Karolina, która została wprowadzona przez guwernantkę i zagrała nam Chopina. Ja bardzo, bardzo młoda, ale właśnie pytała pani o dom i tutaj nawiążę do tego. Babcia wolnych, moja babcia, która była Austriaczką, ale pięknie mówiła po polsku, uczyła mnie różnych rzeczy. Między innymi, jak należy się witać z koronowanymi głowami. I pamiętam Nadia Boulanger, wybitny muzykolog francuski, zresztą wspaniała, urocza pani, zapytała mnie, czy wiesz, jak będą cię przedstawiać, jak się masz przywitać. Ja powiedziałam, chyba wiem, pokażę. Byłam bardzo młoda, to było wszystko tak bardzo naturalne. I pamiętam, że byłam strasznie stremowana. Mój mąż szedł z tyłu i cały czas do mnie mówił, tylko żebyś się nie potknęła na schodach. I myślę, że ten obiad, bo to był najpierw obiad, później jeszcze było kolejne spotkania, ale ten obiad nie zapomnę do końca życia. Natomiast później po latach, już jako dyrektor festiwalu, sprowadziłam orkiestrę z Monte Carlo i zaprosiłam księżniczkę Karolinę, która przyjechała, którą odbierałam w Warszawie i z którą miałam uroczą rozmowę. Wspominałam jej mamę w taki zupełnie naturalny sposób i ona nie mogła uwierzyć, bo nic o tym nie wiedziała, nikt jej nie powiedział. Także to są takie momenty w życiu, które się szczególnie pamięta, bo one są takie po prostu naturalne. Tak, bajkowe z jednej strony, ale naturalne. Jest pani tą, nadal tą 19-latką, która z taką odwagą brała to, co przyniosło życie. Chyba tak. To znaczy ja zawsze staram się robić coś więcej, niż tak naprawdę wiem, że jestem w stanie zrobić. To znaczy bardzo często w biurze mówią, ale prosimy panią, może nie tak dużo, czy nam się uda? Ja mówię, musi się udać. Ja myślę, że trzeba sobie postawić bardzo wysoko w życiu poprzeczkę. To bardzo pomaga, to też pomaga, że zapominamy, że czas biegnie, że wszystkim nam lat przybywa. I ja myślę, właśnie ta aktywność i to, że jestem właściwie cały czas zajęta, bardzo mi w tym pomaga. Ja nie mam czasu myśleć. Kolejny jubileusz, 5. rocznica Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Zusławicach. To też w tym roku promocja młodych artystów. Czy oni też przychodzą do pani, pytają się, proszą o bardzo pomoc? Dużo. Bardzo dużo. No po pierwsze, jak wejść w świat? Nie wystarczy wygrać konkurs, nie wystarczy być świetnym młodym artystą, zdolnym. Musi ktoś się znaleźć, kto pomoże postawić ten pierwszy krok. Bo jeszcze jak młody artysta wygra konkurs i jeśli ma kogoś koło siebie, kto bardzo zadba, żeby ten moment właśnie wykorzystać w 100%, to jest ogromnie ważne. Często młodzi artyści są zagubieni. Czego nie wiedzą? Nam, Polakom, zawsze było bardzo trudno. A czy są dziewczęta, które przychodzą do pani i pytają się, jak wyglądać, jak się poruszać? Jeśli chodzi zupełnie o scenę, to tak, daję im zawsze za przykład wspaniałą Anne-Sophie Mutter, która ma niezwykłą elegancję, niezwykłą aparycję. Ona jest absolutnie świadoma tego, jak wychodzi na scenę, że patrzą na nią. Świetnie się porusza, wspaniale gra i jeszcze pięknie wygląda. Cóż, bo nie tylko być trzeba wspaniale grać, ale również tak wiedzieć, jakim być na tej scenie. Tak, to jest ogromnie ważne. To pierwsze wrażenie, które publiczność odbiera, widząc artystę. Jutro, 26 marca, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w ramach właśnie festiwalu, do fortepianu zasiądzie nasz znakomity młody pianista Łukasz Kurpiński, który dostał się aż do trzeciego etapu konkursu chopinowskiego i między innymi wykona Fantazję Polską Ignacego Jana Paderewskiego. Thank you. Fantazja Polska, opus 19 Ignacego Jana Paderewskiego. Oczywiście we fragmencie, drodzy Państwo, ale Państwo nam wybaczą ten fragment fantazji. Nie jest Pani już zmęczona? Nie. No przede mną, za mną i przede mną jeszcze końcówka festiwalu. A już Pani myśli o kolejnym? A już, no już jest prawie w 3/4 zaplanowane, ale jest jeszcze festiwal mojego męża z okazji jego 85. urodzin w listopadzie. No i naturalnie jeszcze koncerty, gdzie będę towarzyszyć mojemu mężowi. Między innymi tournée z Anne-Sophie Mutter na Daleki Wschód. Ona gra też pod batutą mojego męża w Berlinie, gra też w Szkocji, gra ten koncert również z polskim dyrygentem naszym Łukaszem Borowiczem w Londynie. Także trudny i pełen, właściwie ogromnie zajęty rok. A Wielkanoc jest takim momentem, żeby trochę odpocząć, odetchnąć w gronie rodzinnym? No zawsze było. Natomiast od czasu, jak prowadzę Wielkanocny Festiwal, to ja niestety przyjeżdżam Wielką Sobotę do domu. Kiedy były małe dzieci, to jeszcze szukaliśmy wszyscy pisanek w ogrodzie i różnych ciekawostek, ale do dzisiaj przywiązujemy ogromną wagę do tradycji rodzinnych. Są palmy, jest malowanie jaj. Tak, no dzisiaj już może bardziej... Przygotowanie święconki? Święconka naturalnie, chodzi się z koszykiem do kościoła. Są palmy, są bazie. Ale jest i też takie tradycyjne menu wielkanocne. To co, na Państwa stole, co musi się znaleźć w Wielkanoc? No, ja mam taką trochę, taki stół trochę polski, ale też i bardziej sięgający naszej wschodniej granicy. No jest na pewno kulebiak z kapustą i z grzybami. Jest przekładaniec. Przekładaniec? Tak, przekładaniec na ciście drożdżowym z masą orzechową, z różnymi warstwami domowych konfitur, ale również i suszonych i specjalnie przygotowywanych owoców. Brzmi genialnie. Jest naturalnie makowiec, no i naturalnie musi być świeży chrzan, tarty, barszcz. Jest w drugi dzień świąt kaczka z czerwoną kapustą. Zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że dzieci mają swoje ulubione potrawy i nikt tak nie przygotuje jak mama. No podobno tak. Podobno tak. Bardzo przywiązuję też wagę właśnie do stołu, do nakrycia stołu. To jest taki cudowny okres, kiedy jest tyle cudownych tulipanów w tej chwili. I ten kolor świąt wielkanocnych kojarzy mi się z kolorem żółtym. Zresztą takie kolory utrzymuję też na festiwalu. Żółty, biały i fioletowy. I myślę, że to są piękne święta. Ja zawsze wspominam, jak otwieramy wystawę manuskryptów na początku festiwalu i zwykle mamy to szczęście, że jest piękna pogoda. Tak było też i tego roku. I jeden z kolejnych rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Karol Musioł, zawsze mówił, że kojarzy mi się wystawa manuskryptów z Wielkanocą, ale też z początkiem wiosny. I dla mnie Wielkanoc to jest tak piękny okres właśnie budzącej się do życia roślin, kwiatów i cudownej wiosny. W gronie rodzinnym. W gronie rodzinnym. Arystoteles mówił, że istotą muzyki jest sprawiać radość, a skoro częścią Pani życia jest muzyka, to Pani powołaniem jest dawanie ludziom radości? No mam nadzieję, że tymi programami, które układam i tymi zapraszaniem tych artystów, których staram się sprowadzić do Polski, mam nadzieję, chciałabym to usłyszeć od słuchaczy, od melomanów, ale muszę powiedzieć, że wzrusza mnie czasami, że podchodzą do mnie ludzie na ulicy i mówią, a co będzie w przyszłym roku? Albo cieszymy się na wielkanocny festiwal. Albo wie pani, jak wchodzę do filharmonii i widzę, że ludzie siedzą na schodach i czekają, że może będą jeszcze jakieś wejściówki. Czyż to nie jest wielka radość? To jest ogromna radość. Musimy przecież pomyśleć o młodym pokoleniu, bo jak patrzymy na sale koncertowe, nie tylko w Polsce. W Polsce powiedziałabym nawet mamy więcej młodych ludzi. Na świecie, od Nowego Jorku po Tel Awiw, to widzimy siwe głowy. No my musimy też być świadomi tego, że musimy przygotować młodych kolejne ludzi. Pokolenia. Tak. I wie pani, z wielkim zainteresowaniem obserwuję młodych ludzi, którzy przychodzą na koncerty. Już znam twarze, bardzo dużo młodzieży z Uniwersytetu Warszawskiego, właśnie z Wydziału Prawa, albo na przykład z Politechniki, mniej może z Uniwersytetu Chopina. Natomiast jakie jest ogromne zainteresowanie jednak. Na przykład młodzież uwielbia muzykę barokową. To też to jest niesamowite, prawda? Zupełnie. Tak. Zapraszamy jeszcze na ostatni tydzień festiwalu. Właśnie, bardzo chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy na ostatni tydzień festiwalu, bo ten drugi tydzień po Niedzieli Palmowej jest też bardzo związany z tym okresem przed świętami Wielkiej Nocy. Usłyszymy jeszcze i drugą symfonię Mahlera, i Kadysz Ravela, utwór zupełnie nieznany. Usłyszymy również wspaniałe Stabat Mater pod batutą Krzysztofa Eschenbacha w Teatrze Wielkim Operze Narodowej na zakończenie festiwalu. Ale posłuchamy też, właśnie mówiłyśmy, Chichester Psalm Leonarda Bernsteina i też religijną twórczość Krzysztofa Pendereckiego, utwory a cappella, ale też i psalmy Dawida, utwór z 60-tych lat. Się koniec 50., początek 60. Olbrzymia różnorodność jeszcze bardzo przed nami. Ogromna różnorodność i myślę właśnie, tradycyjnie kończymy utworem związanym ze świętami Wielkiej Nocy. Dlaczego Stabat Mater Dworzaka? Jak przeczytałam historię Dworzaka, że Dworzak stracił trójkę swoich, umarło mu troje dzieci. I w tej muzyce jest coś niezwykłego. Także zapraszam słuchaczy na ostatni tydzień wielkanocnego festiwalu Ludwika van Beethovena do Filharmonii Narodowej, do sali kameralnej, ale też na koniec do Teatru Wielkiego Opery Narodowej 30 marca w ten znaczący dla nas wszystkich Polaków dzień, Wielki Piątek przed świętami Wielkiej Nocy. Życzenia świąteczne już takie dla słuchaczy, dla nas? Ja myślę, żeby ten rok był nadchodzący, wiosna, później lato, później jesień, zima, by były wspaniałe dla nas Polaków, byśmy byli obecni na świecie, byśmy mogli Polskę wspaniale promować, a w gronie rodzinnym, żeby te święta były wiosenne, szczęśliwe, radosne dla nas wszystkich, dla Państwa rodzin, wszystkiego co najlepsze z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Pani Elżbieta Penderecka, a gdyby muzyka miała być prezentem dla słuchaczy, to jaki utwór wybrałaby Pani na zakończenie naszego spotkania, na podsumowanie? No, prawdopodobnie wybrałabym właśnie Stabat Mater Dworzaka. A Oda do radości byłaby dobrym prezentem? No jak to, naturalnie, no hymn Unii Europejskiej. Cieszymy się, że właśnie Beethoven nam towarzyszy i tak to się jakoś zdarzyło. Nie myślałam wtedy jeszcze w 1997 roku, że będziemy członkiem Unii Europejskiej. Także Oda do radości Ludwika van Beethovena, alle Menschen werden Brüder. Myślę, żeby wszyscy ludzie byli braćmi. To bardzo znaczące. Bardzo dziękujemy pani Elżbieta Penderecka. Dziękujemy i proszę przyjąć i od nas życzenia również dla pani, dla całej rodziny. Pięknych świąt, wiele, wiele sił i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego co najlepsze dla Pani i wszystkich słuchaczy Trójki Polskiego Radia.